allazi an khalaqaka kanko ni ko taguma fasawaka ofuti ndirma imana otaguma ofuti ndiri taguma dangu ko tawata kun kala himo wadi kun ko kun hani wonde do no hani re no hay goto yata tawa wodi dun do wanani duirano de gite na do duano wonde ma de juude na do wono duano wonde o himo futi ndiri fo ha hin mo yildi fa'adalaka fa'adalaka do jangin jidi di de ngandino do hino jango fa'adalaka hino jango kadi fa'adalaka kuduni dalion di warne kiddal wana fa'adda hino wade kadi har kiddalala fa'adalaka sitay ko fa'adalaka haray ko on bimana yiludoma kanko on Allah yiludoma